खुदा की अज़मतें क्या है, खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने मकामे मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने मकामे خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، محمد کا خدا جانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اتوار کو اعلان تو دعا کے موضوع پر بیان کرنے کا کیا گیا تھا، مگر ایک ساتھی کی طرف سے سوال آیا، تقاضا آیا کہ کبیرہ گناہوں کے حوالے سے بھی کچھ وضاحت کر دیں. اس لیے آج کا جو بیان کا عنوان ہے وہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ ہے. اللہ جل شانہ نے انسان کو جب پیدا کیا ہے تو انسان کے ساتھ دو دشمن لگے ہوئے ہیں اس انسان کو ناکام کرنے کے لیے، ایک شیطان ہے اور ایک نفس ہے. بڑا دشمن نفس ہے، چھوٹا دشمن شیطان ہے، کیونکہ شیطان کو شیطانیت پہ ابھارنے والا، اللہ کی نافرمانی پہ ابھارنے والا وہ شیطان کا اپنا نفس تھا. جس وقت اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو اس نے انکار کیا، اس کے اندر کی جو انانیت تھی اس نے اس کو ابھارا کہ میں اللہ کے حکم کو نافرمانی کرتے ہوئے میں آدم علیہ السلام کو کیوں سجدہ کروں، جبکہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، مجھے فوقیت حاصل ہے اور ان کو فوقیت حاصل نہیں ہے. تو شیطان نے جس وقت اللہ جل شانہ نے اس کو دھتکارا تو اس نے اس وقت ایک عزم، ایک ارادے کا اظہار کیا تھا کہ اللہ مجھے مہلت دے، میں تیری اس بنائی ہوئی مخلوق کو گمراہ کروں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. تو دنیا دار الامتحان ہے، جو انسان پھسل گیا اور پھسلنے کے بعد اس سے گناہ ہو گیا تو یہ تو پکی بات ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے، ہر گناہ اللہ کی نافرمانی ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو اپنی نافرمانی کے اندر، اپنے مضر اثرات کے اندر بہت زیادہ نقصان دہ ہیں آخرت کے لحاظ سے. تو شریعت نے ان گناہوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کبیرہ گناہ ہے، ایک صغیرہ گناہ ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر کبیرہ کو بھی صغیرہ میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اگر ان گناہوں کا جائزہ لیا جائے تو صغیرہ بہت تھوڑے ہیں، اکثریت کبیرہ ہی ہے. ہماری مثال اس شخص کی سی ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، گناہ کرنے والا وہ شخص جو کہ گناہ کر کر کے حکم ہے کہ گناہ کر کر کے ہٹ دھرم ہو چکا ہو, ڈھیٹ ہو چکا ہو, تو اس کے گناہ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے ناک کے اوپر کوئی مکھی بیٹھی ہے اور وہ ہاتھ مار کے نکھی مکھی کو اڑا دے, اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی گناہ کرنے کی, گناہ ہونے کی. اور فرمایا کہ مومن متقی آدمی سے بھی گناہ ہو جاتا ہے, لیکن جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے اس کے اوپر کوئی پہاڑ گرا دیا گیا. اب گناہ جیسا کہ عرض کیا کہ کبیرہ میں اور صغیرہ میں, گناہ جو ہے وہ کبیرہ میں اور صغیرہ کے اندر تقسیم ہوتے ہیں. بعض علماء کرام کی رائے اس طرف گئی ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ یہ تقسیم درست نہیں ہے, بلکہ ہر گناہ کبیرہ ہی ہے. اور وہ حضرات دلیل کس کو بناتے ہیں, وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کل شیء نہ اللہ عنہ, ہر وہ چیز جس سے اللہ نے روکا ہے وہ فرماتے ہیں وہ کبیرہ ہے, ہر وہ گناہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کبیرہ ہے. چنانچہ اس قول کے جو قائلین ہیں, جو اس قول کے کہنے والے حضرات ہیں, ان میں امام ابو اسحاق اصفرائنی, امام ابوبکر باقلانی, امام الحرمین جوینی اور اسی طرح شاعرہ, تو ان کا قول یہ ہے کہ ہر گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہی ہے, کیونکہ اللہ کی نافرمانی جو ہے, یوں سمجھے کہ ہر گناہ ڈنگ ہے, بچھو کا ڈنگ ہے, تو بچھو کا ڈنگ تو زہریلا ہوتا ہے چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو, جبکہ جمہور علماء کرام کی رائے یہ ہے, فقہاء کرام کی, کہ نہیں, گناہ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے, کبیرہ میں اور صغیرہ میں. جمہور کی جو رائے ہے اس کی کیا وجہ ہے, سرجہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ میں فرق نہ کرنا یہ ناسمجھی ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے, کیونکہ اللہ جللہ شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے ان سے اللہ نے روکا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ نکفر عنکم سیئاتکم, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, وندخلکم مدخلا کریما, اللہ تمہیں اعزاز والی جگہ میں داخل کرے گا. اسی طرح اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ سورہ نجم میں ارشاد فرمایا کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم فواحش, وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں, فحاشی سے بچتے ہیں, الا اللمم, اگر ہو جائے تو اس کو ملامت کرتے ہیں اپنے آپ کو کیوں ہو گیا. تو ان دو آیات میں کبائر کا لفظ صراحتاً ذکر ہے. اس کے علاوہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام نے صراحتاً ارشاد فرمایا, کبیرہ کا لفظ استعمال کر کے گنوائے, یہ کبیرہ گناہ ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بول کل شیء نہ اللہ عنہ, ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ کبیرہ ہے, اس کا پھر مطلب وہ حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ دو حیثیتیں ہیں, ایک ہے گناہ کی نسبت اللہ کے لحاظ سے کہ اللہ نے روکا ہے, اور ایک ہے گناہوں کا آپس میں نسبت, آپس میں کمپیریزن, آپس میں تقابل, جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ گناہ کو اللہ نے روکا ہے اس لحاظ کا ہر گناہ کبیرہ ہے, اور جہاں تک تعلق ہے گناہوں کے آپس میں تقابل کا, نسبت کا تو ان میں سے بعض بڑے گناہ ہیں بعض چھوٹے گناہ ہیں. چنانچہ جو کبیرہ گناہ ہے اور صغیرہ گناہ ہے, اس حوالے سے ذہن میں جو سوال پیدا ہوتا ہے, کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں, کون کون سے وہ گناہ ہیں کہ جن کے اوپر شریعت کہتی ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے, اور کبیرہ گناہ کا حکم کیا ہے, اگر کسی سے کبیرہ ہو جائے تو کیا ہے. اس حوالے سے بھی کچھ اقوال مختلف ہیں کہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ میں ڈیفرنشیٹ کرنے والی چیز کیا ہے, ڈفرنس کیا ہے, کس پوائنٹ پہ آ کے دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں, مابہل امتیاز کیا ہے. چنانچہ قول اول یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے اوپر قرآن میں احادیث مبارکہ میں کوئی شدید قسم کی وعید ذکر ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کل ذنب, ہر وہ گناہ کہ اللہ نے اس کے اوپر وعدہ کیا ہو یعنی وعید سنائی ہو, ان ناری آگ کی اول عذابی عذاب کی وعید سنائی ہو, یا اس پر لعنت ذکر کی گئی ہو, یا اس پر اللہ کے غضب کا یہ نبی کرم علیہ السلام کے غضب کا اظہار ملتا ہو, تو فرماتے ہیں وہ کبیرہ تو وہ کبیرہ ہے, وہ اللہ فوا صغیرہ تن, اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے تو وہ صغیرہ ہے. یہ قول سب سے زیادہ جامع ہے, اور اسی قول کے حوالے سے عمل ہے, اور گناہ کبائر کبیرہ گناہوں کی جو فہرست ہے جو بیان کی جاتی ہے وہ بھی اسی قول کو لے کر ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعید ذکر ہے, کوئی سزا ذکر ہے, کوئی غضب کوئی غصے کا اظہار ہے تو وہ کبیرہ گناہ ہے. اس کے علاوہ بھی بعض کچھ اور اقوال ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ کبیرہ گناہ ہر وہ گناہ ہے جس کے اوپر شریعت میں کوئی حد مقرر ہو. حد مقرر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جس گناہ ہر وہ گناہ کہ جس کے اوپر شریعت کی طرف سے کوئی مقرر سزا مقرر ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. مثلا زنا کی سزا شریعت میں مقرر ہے, قتل کی سزا شریعت میں مقرر ہے, چوری کی سزا شریعت میں مقرر ہے. تو دوسرے قول کے جو قائلین حضرات ہیں یہ کون ہیں, ان میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ, امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرات قائلین میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جس کے اوپر حد مقرر ہے شریعت کی طرف سے اسپیسیفک سزا مقرر ہے وہ گناہ کبیرہ ہے بس. مگر اس قول کے حوالے سے کئی حدیث مبارکہ میں اشکال ہوتا ہے. وہ کیا کہ کئی حدیث مبارکہ کے اندر ایسے گناہ کبیرہ کبیرہ کے لفظ کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں, ان کے اوپر شریعت میں کوئی مخصوص متعین سزا مقرر نہیں ہے. مثلا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ الکبائر کبیرہ گناہ, فرمائے کہ الاشراک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے, حقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا ہے, وقت کو نفس کسی جاندار کو قتل کرنا ہے, والیمین الغموس جھوٹی قسم کھانا ہے. اب جھوٹی قسم کے اوپر بھی شریعت کی طرف سے کوئی سزا مقرر تو نہیں ہے. شرک کرنے کے اوپر, والدین کی نافرمانی کرنے کے اوپر کوئی متعین سزا جس کو ہم حد کہتے ہیں, یہ لفظ حد ہوتا ہے, حد کا مطلب وہ سزا ہوتا ہے جس کو اللہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین کیا ہو. جیسے زنا کی حد 100 کوڑے یا رجم, چوری کے حد ہاتھ کا کاٹنا, یہ حدود متعین ہوتی ہیں, شارع کی جانب سے متعین ہوتی ہیں. اس لیے اس قول کے حوالے سے یہ اشکال اٹھتا ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کی حرمت پر قرآن کریم میں کوئی نص یعنی کوئی آیت موجود ہو, قرآن کریم میں اس گناہ کے بارے میں, اس کی حرمت کے بارے میں کوئی آیت موجود ہو اور اس کے اوپر حد بھی ہو, اس قول کے حوالے سے بھی یہ بات آتی ہے کہ جب حد کی بات کی جائے گی تو کئی گناہ ایسے ہیں جو حد نہیں لیکن وہ کبیرہ گناہ ہے. اور اس کے علاوہ کیونکہ اس قول کے اندر کہا گیا پھر ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کا تذکرہ حرمت کا قرآن کریم میں موجود ہو, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی گناہ اگر ایسا ہے کہ اس کی حرمت کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے تو کبیرہ نہیں ہونا چاہیے پھر تو. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں صراحتاً بیان کیا گیا ہے اور وہ کبیرہ ہونے کے اوپر سب کا اتفاق بھی ہے, حالانکہ قرآن میں ان کے اوپر حرمت کے اوپر خاص طور پر کوئی آیت تو موجود نہیں. مثلا اللہ کے نبی کرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اجتنبوا سبع الموقبات, فرمایا کہ سات ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. قالوا یا رسول اللہ, کہا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کون سے سات گناہ؟ قال, فرمایا شرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, جادو کرنا, کسی جاندار کو قتل کر دینا, سود کھانا, یتیم کا مال کھانا اور میدان جنگ سے بھاگ جانا. اب میدان جنگ سے جو بھاگ جانا ہے اس کی اوپر اسے گناہ کبیرہ شمار کیا گیا ہے, اور حالانکہ نصاً قرآن کریم میں کوئی آیت خاص طور پر صراحتاً جس میں اس کے حرام کا لفظ موجود ہو, حرمت تحریم کا لفظ موجود ہو, تو اس قول کے اوپر بھی یہ اشکال ہوتا ہے. چوتھا قول یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہر وہ گناہ ہے کہ جس کا مرتکب کی طرف سے دین کے اندر کوئی کم اہمیت, سستی, توہین کا رویہ پایا جائے, لاپرواہی والا رویہ پایا جائے. تو جو شخص جس کے گناہ کرتے وقت دیکھے, گناہ کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ ہے کہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے, شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو گئے, لیکن دل میں یہ بات ہے کہ یار یہ کام میں کر رہا ہوں ٹھیک نہیں کر رہا ہوں, غلط کام ہے, تو وہ شخص گناہ گار ہے. اور ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ اس کے دل میں نا لاپرواہی, خیر دیکھی جائے گی, یہ رویہ ہوتا ہے نا کہ خیر ہے دیکھی جائے گی, کچھ نہیں ہوتا. یہ رویہ جو ہے یہ دین کے اندر لاپرواہی, گناہ کے اوپر لاپرواہی, اور یہ رویہ بہت خطرناک ہے. تاکہ بعض اوقات بعض صورتوں میں یہ رویہ آدمی کو بعض اوقات یہ کفر کی طرف بھی لے جانے والا بن جاتا ہے. گناہ کرتے وقت اس کو بالکل جائز سمجھ لینا, اس کو بالکل نہ سمجھنا. اس قول کے قائلین علامہ تقی الدین سبکی, وہ اس قول کے قائلین ہیں اور وہ اس کو راضی قرار دیتے ہیں اور مانتے ہیں کہ جس کے اندر اس قسم کا رویہ نہیں ہے تو وہ صغیرہ ہے. پانچواں قول یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہر وہ گناہ ہے کہ جس کے اندر کوئی شریعت میں حد بھی لازم ہو اور کوئی وعید بھی ذکر ہو. یہ بھی پچھلے دو قولوں کو ملا کر ہی ہے. چھٹا قول یہ ہے کہ ہر گناہ کہ ہر کوئی چھٹا قول میں یہ بیان کیا یہ گیا کہ بعض حضرات نے کہا کہ ہر گناہ جو ہے وہ صغیرہ بھی بن سکتا ہے کبیرہ بھی بن سکتا ہے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ کوئی شخص کسی اجنبی عورت سے بات چیت کر رہا ہے, نامحرم عورت سے بات چیت کر رہا ہے, اگر تو نامحرم عورت سے ضرورت کی وجہ سے بات چیت کی جا رہی ہے تو ہم آتے ہیں کہ گنجائش تو ضرورت کی وجہ سے بات کرنا تو الگ ہے, لیکن ایک کوئی نامحرم عورت سے ویسے ہی ہنسی مذاق کر رہا ہے, گپ شپ لگا رہا ہے, تو فرماتے ہیں کہ یہ ہے تو گناہ. اس قول کے قائل حضرات فرماتے ہیں کہ گناہ اگر تو ایک ہی فعل ہے, اب یہ صغیرہ بھی بن سکتا ہے کبیرہ بھی بن سکتا ہے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں اچھا اگر تو پڑوسن کی عورت سے بات, اپنے پڑوس کے اندر کسی خاتون سے جو ہے وہ اس قسم کی گپ شپ لگائی جا رہی ہے تو یہ کبیرہ بن جائے گا, اور اگر جنرل کسی نامحرم عورت سے اس قسم کی ہنسی مذاق بات کر رہا ہے تو ہے یہ بھی گناہ لیکن صغیرہ ہے. یعنی فیل ایک ہی ہے لیکن یہ ویری کر رہا ہے پرسن ٹو پرسن. ساتواں قول یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہر وہ گناہ ہے کہ جس کی حرمت حرام کے لفظ کے ساتھ ذکر ہو. تو اس قول کے قائلین حضرات فرماتے ہیں کہ اس لحاظ سے گناہ کبیرہ صرف چار ہی ہیں, لیکن ظاہر بات ہے حدیث مبارکہ میں کئی گناہوں کو جو قبائل کہہ کے بیان فرمایا گیا, جیسے بھی حدیث بیان کی گئی, سات گناہ تو اسی میں ذکر ہے, پھر اسی پہلے جو حدیث بخاری شریف اس میں القبائل کا لفظ کہہ کے ذکر کیے گئے, تو اس میں بھی تعداد زیادہ بن جاتی ہے. آٹھواں قول علامہ ابن صلاح بہت بڑے محدث ہے, ان کا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جو اتنا بڑا ہو کہ عوام الناس کے اندر اس کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے تو وہ کبیرہ ہے, اور جس کو لوگ اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھے تو وہ صغیرہ ہے. لیکن جو ان کا یہ قول ہے اس لحاظ سے اپنی جگہ پہ تو ٹھیک ہے کہ اگر لوگوں کے اندر عمومی طور پہ بگاڑ پیدا نہ ہوا ہو, لیکن جہاں جس قوم میں عمومی بگاڑ پیدا ہوا ہوا ہے تو وہ تو سود کھانے کو بھی اور زنا کرنے کو بھی اور بے حیائی کے کاموں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. جب عمومی مزاج ہی بگڑ جائے, عمومی مزاج ہی کسی قوم کا برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے, فطرت مسخ ہو جائے, علامہ عبدالبر وہ فرماتے ہیں نیا قول یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہر وہ گناہ ہے کہ جس کے مفاسد بہت زیادہ ہوں, یا نصوص میں جن گناہوں کے بارے میں وعید ہے انہی کے اوپر قیاس کر کے کوئی اور گناہ وہ بھی کبیرہ میں شامل ہوگا. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کو نقصان پہنچا دینا گناہ کبیرہ ہے, اب یہ گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے, یعنی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچائے گا تو دوسرے کو چونکہ تکلیف پہنچانا ہے, ایذا پہنچانا ہے, تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اگر کسی نے مسلمانوں سے غداری کی, اب وہ کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں صراحتاً اس گناہ کے بارے میں کوئی وعید تو ذکر نہیں ہے, لیکن وہ فرماتے ہیں کہ بھئی جب ایذا پہنچانا ہے, کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا حرام ہے, تو غدار تو پوری مسلم امہ کو نقصان پہنچاتا ہے, تو فرماتے ہیں کہ غداری کرنا بھی گناہ کبیرہ بنے گا اس لحاظ سے. دسواں قول یہ ہے کہ وہ گناہ جو کہ نیکیوں سے معاف نہ ہو وہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ تعالیٰ ان الحسنات یذہبن سیئات, نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ نیکیاں, لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں سے معاف نہیں ہوتے, وہ کب معاف ہوتے ہیں جب آپ توبہ کریں. گیارہواں قول یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہر وہ گناہ ہے جس کو شریعت نے فاحشہ یا فحش کا لفظ استعمال کیا, اس لحاظ سے بھی بہت کم پھر کبیرہ گناہ بن جائیں گے. بارہواں قول یہ ہے کہ ہر گناہ اپنے سے اوپر کے لحاظ سے دیکھتے ہوئے تو کبیرہ ہے, اپنے اوپر کے لحاظ سے جو اس سے گناہ بڑا ہے وہ کبیرہ ہے, اور وہ خود گناہ اپنے اوپر کے لحاظ سے صغیرہ بن جائے گا. اور جب اپنے نیچے دیکھے گا, اس سے نیچے والے گناہ کو دیکھا جائے تو اپنے نیچے کے اعتبار سے وہی گناہ کبیرہ ہے اور اس سے نیچے والا گناہ صغیرہ ہے. یعنی ریلیٹیوٹی ہے اس میں, ایک دوسرے کے اعتبار سے ہے, ریلیٹیو ہے. تیرہواں قول جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ ہر وہ گناہ ہے کہ جو شریعت میں براہ راست منع کیا گیا ہے, اور وہ گناہ جو ذریعہ بن جاتے ہیں کسی بڑے گناہ تک پہنچانے کے لیے وہ صغیرہ ہے. مثلاً وہی کہتے ہیں کہ نامحرم سے بات کرنا یہ ذریعہ بن جاتا ہے زنا کا, تو فرماتے ہیں کہ زنا تو گناہ کبیرہ ہے, اور جو ذریعہ بن رہا ہے نامحرم سے ہنسی مذاق کرنا وہ صغیرہ آ گیا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو سن فرمایا, اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عثمانی کے اندر جو بحث کی ہے اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ ان کا رجحان کسی قول کی طرف ہے. چودواں قول یہ ہے کہ آدمیوں کے لحاظ سے کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ, ایک گناہ ممکن ہے کہ کوئی شخص غیر عالم ہو اور وہ گناہ کرے تو اس کے لیے تو صغیرہ ہو, لیکن وہی گناہ اگر کسی عالم سے ہو تو چونکہ وہ جانتا ہے, اس کو پتہ ہے, تو اس کے لحاظ سے وہ کبیرہ بن جائے گا. جیسا کہ مثل مشہور ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین, کہ نیک لوگوں کی نیکیاں کرنا سیئات المقربین, یہ مقربین کا گناہ ہے. پندرہ قول یہ ہے کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا جو اعتبار ہے وہ جگہ کے لحاظ سے, بعض گناہ ایک جگہ پہ صغیرہ ہوتا ہے لیکن جس وقت کسی خاص جگہ پہ کیا جائے گا تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے. مثلا بیت اللہ کے اندر کوئی شخص اگر گناہ کا ارادہ بھی کرتا ہے تو وہاں پہ وہ گناہ کبیرہ ہے. کوئی شخص مدرسے میں بیٹھا ہوا ہے, کسی نیک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی دین مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور مسجد میں بیٹھ کے وہ کوئی ہنسی مذاق یا کوئی ایسی بات غلط بات کرتا ہے کہ جو اس جگہ کے تقدس کے لحاظ سے, کہ تم نیکی کی جگہ پہ بیٹھ کے تم یہ حرکت کر رہے ہو, تو وہ کبیرہ بن جائے گا اور باقی جگہ ممکن ہے کہ وہ صغیرہ ہو. اور 16 قول یہ ہے کہ لا کبیرہ تمال استغفار, وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے, کبیرہ وہ گناہ ہے جس کے اوپر استغفار نہ پڑی جائے, جس کے بارے میں توبہ نہ کی جائے. ہر وہ گناہ جس سے توبہ کر کے اللہ سے معاف نہ کراؤ کبیرہ ہے, اور ہر والا صغیرہ تمال اصرار, اور کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے اصرار کے ساتھ. ہر وہ گناہ جس کو مسلسل بار بار کیا جائے وہ کبیرہ بن جائے. ان سارے اقوال کا اگر جائزہ لیا جائے تو خلاصہ جو علامہ ابن حضرت حتمی مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ بات واقعی وسیع بنتی ہے. فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین قول تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ اس سے پتہ چلنا سمجھنا بات آسان ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں کوئی شریعت میں وعید ذکر ہے, اللہ کا غضب ذکر ہے, اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام کی ناپسندیدگی ذکر ہے, لعنت کا لفظ ذکر ہے, وعید ذکر ہے, سزا ذکر کی گئی ہے, یہ سب کے سب گناہ کبیرہ ہیں. لیکن جو باقی جتنے بھی اقوال ہیں ان سے بھی مدد لی جائے گی کبیرہ گناہ بنانے کے اندر, بتانے کے اندر, کیونکہ مقصد تو گناہوں سے بچنا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بھئی صغیرہ ایسا کرنا جائز ہے اور کبیرہ ایسا کرنا ناجائز ہے, ایسا تو نہیں ہے. صغیرہ سے بھی بچنا ہے, کبیرہ سے بھی بچنا ہے. ہاں فرق کیا ہوگا کہ جو کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے, جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو شریعت کے اصطلاح میں اس کو فاسق کہتے ہیں. اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ فاسق کہلاتا ہے, اور فاسق بعض جگہوں میں گواہی بھی نہیں دے سکتا, بعض جگہوں کے اوپر وہ امامت بھی نہیں کرا سکتا, اذان بھی نہیں دے سکتا, بہت سارے معاملات اور بھی ہیں, اور اصل معاملہ تو اللہ سے ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گناہ کبیرہ کی تعداد کے بارے میں دو قول مرمی ہیں. ایک قول تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ 70 کے قریب ہے, اور دوسرا قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کو طبرانی نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کبائر کی تعداد 700 کے قریب ہے. ان گناہوں کا کبیرہ گناہوں کا جائزہ لیا جائے, جیسے عرض کیا کہ بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام علیہ مجمعین نے صراحت پوچھا کہ یا رسول اللہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں. مثلا بخاری شریف کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ قال قال رجل, ایک آدمی نے نبی اکرم علیہ السلام سوال کیا کہ ایک ذنب اکبر عند اللہ, کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے, سب سے کبیرہ گناہ ہے. قال فرمایا کہ انت وللہ ندا, تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو, اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو, وہ خلق اور تم محال یہ کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. قال ثم ایو, کہا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کون سا کبیرہ گناہ ہے. قال فرمایا کہ انت تقتل ولدک, تم اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ تمہیں اس کو کھانا کھلانا پڑے گا. شاید آپ لوگوں کو دل میں خیال آئے کہ یہ اولاد کو تو قتل کرنا ہے, یہ پہلے دور میں تو ہوتا تھا, آج کل کے زمانے میں تو نہیں ہوتا, زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا. لیکن ہم لاہور میں اس وقت موجود ہیں, اسی لاہور شہر کا ایک علاقہ شہادرہ ہے جہاں پر اب بھی یہ رواج ہے, یعنی یہ آنکھوں دیکھا حال کی بات میں کر رہا ہوں کہ اب بھی شادرہ کے بعض جگہوں پہ یہ رواج ہے کہ جس وقت بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ بچی کو گلا گھونٹ کے یا مٹی کا گڑا دبا کے قتل کرتے ہیں. قتل کرنے کے بڑے نئے طریقے آ گیا, کیا کرتے ہیں, بچی پیدا ہو گئی ہے तो बच्ची को बगैर कपड़ों के छत पर छोड़ाएंगे। एक दिन की बच्ची है, छत पर छोड़ाएंगे, सुबह उसकी अकड़ी हुई लाश खा लेंगे। तो बच्ची पैदा हुई, सिंध में, बलोचिस्तान में, दूसरे इलाकों में तो बहुत हालात अजीब से हैं, लेकिन मैं शाहदरा की बात कर रहा हूं। और ये तो हमारे माशरे के अंदर, अल्लाह माफ करे, कि एक बेटी पैदा हो जाए, दो बेटी पैदा हो जाए, तो दीनदार बाप का भी मुंह बन जाता है, दो बेटियां आ गई, तीन बेटियां आ गई। तो सहाबी ने पूछा कि आशीर्वाद सम्मा कौन सा बड़ा गुनाह है? काक काला, काक तुम अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करो। तो अल्लाह ताला शानहु ने इन तमाम गुनाहों के बारे में तस्दीक कुरान करीम में उतारी। अगर हम तमाम कबीरा गुनाहों को अगर तकसीम करें, अलामा इब्ने हजर हातिम मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने इन कबीरा गुनाहों के ऊपर मुस्तकिल अज़वाजुल नाम से किताब लिखी है, उसमें कमोबेश 480 के करीब गुनाह है जिनको उन्होंने कबीरा गुनाह गिनवाया। इसके अलावा और भी कई उलमा ने इस पर कलाम किया कि कबीरा गुनाह कौन कौन से हैं। अगर उन सारे कबीरा गुनाहों को, गुनाह को बयान करना शुरू किया जाए तो ये तो कई घंटे चाहिए। इसलिए मुख्तसर सिर्फ मैं मोटे मोटे बयान करूंगा ताकि जो है कि हम उन गुनाहों से हम बच सकें, हम उन गुनाहों से तौबा करें, इनसे बचने का एहतमाम तो करें, नियत तो करें, इरादा तो करें। कई दफा ऐसा होता है कि इंसान लाइलमी की वजह से उस गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहा होता। मसलन मेरे आंखों देखे हाल की बात है कि एक साहब इसी तरह जा रहे थे और उनको दूसरे साहब ने कहा कि भाई शलवार जो है वो अब जुमे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, और वो उनके बहुत करीब रिश्तेदार थे। उन्होंने कहा कि शलवार, आप जुमा की नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो शलवार टपनों से ऊपर कर लें। तो वो आगे से उन साहब पर बरस पड़े और उन्होंने कहा ये कि छोटी छोटी बातें हैं, मुझे इस तरह से ना कहो। ये उस वक्त की बात है कि मैं भी छोटा था, मैं ही समझता हूं कि उन साहब को पता नहीं था इस गुनाह के बारे में। अगर पता होता तो शायद वो ये जवाब ना देते। अमल की नौबत तब आती है ना जब पहले इल्म हो। अगर एक आदमी को इल्म ही नहीं है कि ये गुनाह है तो अमल कैसे करेगा, वो बचेगा कैसे? अमल तो तब आता है कि जब आपको पता हो। हाँ, फिर अमल आने के बाद आदमी में सुस्ती होती है तो आदमी अल्लाह से दुआ मांगे, तौफीक मांगे कि अल्लाह मेरी जिंदगी में ये गुनाह है, मुझे इस गुनाह से निकाल दे। हत्थानी रहमतुल्लाह अलैह ने वाइज में लिखते हैं, फरमाते हैं कि एक काम ऐसा है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें बैत होने के लिए कोई शेख नहीं मिल रहा, तो हम किस शेख से बैत हों? तो थानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर किसी को बैत होने के लिए कोई शेख नहीं मिल रहा तो कम अज कम एक काम तो जरूर करे, वो ये कि हर रोज दो रकअत सलातुल हाजत पढ़े और अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह मेरी जिंदगी से जो गुनाह है वो छुड़वा दे। ये काम तो कम अज कम रोजाना करे। तो अल्लाह से सानों से तौफीक मांगे कि अल्लाह मुझे अमल की तौफीक दे दे। तो इन गुनाहों को अगर आप तकसीम करें, जितने भी कबीरा गुनाह है, तो बुनियादी तौर पर दो किस्म की हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक वो गुनाह है जिनको हम बातिनी गुनाह कहते हैं, और एक वो गुनाह है जो जाहिरी गुनाह है। कुरान करीम में दोनों को तस्करा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वज़र ज़ाहिर अल इस्म व बातिना, जाहिर गुनाह भी छोड़ दो बातिनी गुनाह भी छोड़ दो। اب باطنی گناہ کون سے ہیں کہ جن کے گناہ ہونے کا ادراک بظاہر احسن ممکن نہ ہو, فزیکلی ہم فیل نہ کر پائے ان گناہوں کو. مثلا شرک, شرک کا تعلق اعتقاد سے ہے, جس وقت کوئی شخص اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, ایسی صفات میں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے, کسی کو بھی شریک کرتا ہے وہ شرک ہے. اور شرک دو قسم ہیں, شرک اکبر, شرک اصغر. شرک اصغر ریاکاری کو کہتے ہیں, غیر اللہ کو دکھلانے کے لیے کوئی کام کیا. اسی طرح سے باقی گناہوں کے اندر جو کبیرہ گناہ آتے ہیں, غصہ ہے, غصہ کبیرہ گناہ شمار کیا گیا ہے, کینہ, بغض, تکبر, عجب, نا امیدی, اور گناہ کر کے بے خوفی, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اس کا تعلق بھی باطنی طور پہ اللہ پہ دلیری, لڈر ہو جانا, کچھ نہیں ہوتا, خیر ہے, اللہ معاف کر دے گا, بچتے گا, یہ اللہ پہ دلیری ہے. ایک گناہ بھی کر رہے ہیں اور اللہ پہ دلیر بھی ہو رہے ہیں. چنانچہ فرمایا گیا حدیث میں کہ سب سے بیوقوف شخص ہے وہ جو گناہ کرے اور اللہ پہ امید باندھ لے کہ اللہ بخش دے گا. دنیا کی محبت گناہ کبیرہ ہے, ظالموں سے, فاسقوں سے محبت گناہ کبیرہ ہے, مایوسی, اطمان علم, علم کو چھپانا, تکبر, دل کا سخت ہو جانا, آنسو نہ آنا, یہ گناہ کبیرہ ہے. اور باقی تو تعلق ہے اس کا بے حیائی کے کام, دل میں حیا کا نہ ہونا, شرم کا نہ ہونا, کبیرہ گناہ پر راضی رہنا, راضی ہونا, ان کو نکالنے کی فکر نہ کرنا, یہ الگ سے گناہ ہے. ایک شخص کبیرہ میں پڑا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہیں کر رہا, یہ الگ سے گناہ ہے. اسی طرح سے وہ گناہ جو کہ ظاہری طور پر ہے اور کبیرہ ہے, ان کو اگر تقسیم کیا جائے تو یہ پانچ حصوں میں بٹ جاتے ہیں. ایک وہ گناہ ہے جن کا تعلق طہارت سے ہے, دوسرے وہ گناہ ہے جن کا تعلق عبادات سے ہے, تیسرے وہ گناہ ہے جن کا تعلق معاملات سے ہے, چوتھے وہ گناہ ہے جن کا تعلق معاشرت سے ہے, اور پانچ وہ گناہ ہے جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے. ان میں سے بعض تو باطنی گناہ آ گئے اور بعض اس کے علاوہ ظاہری گناہ بھی ہیں. مثلا پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا اور پیشاب کے قطروں سے بچنے کا اہتمام نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ فرمایا گیا, اللہ کے نبی کرم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ استنزیہ من البول, پیشاب کے چھینٹوں سے بچو, فإن عامۃ عذاب القبر منہ, اور کما قال علیہ السلام, فرمایا کہ عام طور پہ عذاب قبر اس کی وجہ سے ہوتا ہے. پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کا اہتمام کرنا, پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کا اہتمام کرنا, اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں. پیشاب کرنے کے بعد قطرے خشک کیے, یا پیشاب کرتے وقت جو چھینٹے پڑ رہی تھی ان سے اپنے کپڑوں کو بچانے کا اہتمام نہیں کیا, دونوں چیزیں اس میں شامل. لوگوں کے ہاں اس معاملے میں اس قدر بدعملی ہے, کسی کو نماز سے کہیں کہتے ہیں جی کپڑے پاک نہیں, کپڑے کیوں پاک نہیں, ظاہر بات ہے پیشاب کیے, دھیان نہیں رکھا. اسی طرح سے وضو کے جو فرائض ہیں ان میں سے کسی کو چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے. جیسا کہ کچھ لوگوں نے وضو کیا, ان کی ایڑیاں خشک رہ گئی, تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا تو ایڑیوں کی تباہی ہے, بربادی ہے, اگر یہ خشک رہ جاتی ہیں ظاہر بات ہے وضو نہیں ہوگا, بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے. اور حقیقت ایسے ایک آگ کا عرض کروں کہ ان سارے کبیرہ گناہوں کی جس وقت یہ عاجز دستیار کر رہا تھا اور اس کو ایک سمرائز کر رہا تھا, اس بات کا بڑا شدت سے احساس ہوا تھا کہ یہ تو علم دین کے بغیر کوئی شخص ان گناہوں کبیرہ سے بچ ہی نہیں سکتا. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اس وقت مجھے شاید بابا یاد آ رہی, اس بات ان گناہوں کی لسٹ کو تیار کرتے ہوئے کہ جو اللہ نے قرآن فرمایا کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، مجھ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ اہل علم ہیں، وہ واقعی صحیح فرمایا ہے کہ یہ تو سارے کے سارے پورے دین کا علم حاصل کیے بغیر، یا کم از کم اجمالی علم حاصل، اتنا موٹا موٹا علم حاصل کرنا کہ آدمی گناہوں سے بچ سکے. مثلا اب جیسا کہ یہ وضو کے فرائض میں کمی ہو جانا گناہ کبائر ہے، اسی طرح سے غسل کے بعد فرائض میں سے چھوٹ جانا کبیرہ گناہ ہے، نماز کے فرائض میں سے چھوٹ جانا کبیرہ گناہ ہے، نماز کی شرطوں میں سے کسی شرط کا فوت ہو جانا کبیرہ گناہ ہے. تو شرطوں کا آپ آدمی کو کسی کو پتہ ہی نہیں نماز کی شرائط کیا ہے. اسی طرح سے حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا گناہ کبیرہ ہے، بغیر کسی مجبوری اور ضرورت کے بغیر ستر کھولنا یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ مان اللہ حفیظ. ہماری مسلمان قوم غیروں کی تکلیف میں اس میں اس طرح سے مبتلا ہو رہی ہے کہ احساس ہی نہیں ہے. وہ کیا گرمیاں آئیں گی اور سب لوگ نکر پہن کے پھر رہے ہیں. اب جو نکر پہن کے پھر رہے ہیں تو نکر میں کیا ہے، آپ کا ستر نہیں ٹھہرا. اللہ کے نبی کرم علیہ السلام نے لعنت فرمائی، فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور علیہ، اللہ لعنت کرتا ہے دیکھنے والے کو، ستر کو دیکھنے والے کو، اور جو ستر دکھلا رہا ہے اس میں اللہ لعنت کرتا ہے. اسی طرح جان پوچھ کے نماز چھوڑ دینا، فرمایا گیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان پوچھ کے نماز چھوڑی تو اس نے کفر کیا، اس نے کافر والا کام کیا. تو نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں، کسی شخص کو بھی معاف نہیں. صرف ایک بندہ ہے جس کو نماز معاف ہے، وہ ہے پاگل. ایک آدمی مجنون ہو جائے تو اس کو نماز معاف ہے بالکل سرے سے، یا بچہ ہے کہ اس کو نماز معاف ہوتی ہے نابالغ ہونے سے پہلے پہلے، بلوغت سے پہلے پہلے. ورنہ نماز تو کسی حال میں معاف نہیں. بیمار ہے نماز نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھے. اور یاد رکھیں کہ نماز کی وجہ سے کبھی کسی کا مرض بگڑ نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت اس لیے دی کہ بھئی اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو. مریض ہوا ہوا ہے، پریشر ہوا ہوا ہے، لیٹ کے جس طرح پڑھ لے اشاروں سے پڑھے، معاف نہیں ہے نماز کسی حال میں معاف نہیں. باب اندازہ کریں اس بات سے کہ بیت اللہ کا طواف جو ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ کسی حال میں نہیں رکتا. تو نماز کھڑی کرنے کے لیے جب بیت اللہ کا طواف رک سکتا ہے، تو ہمارے دنیا کے کام بیت اللہ کے طواف سے زیادہ اہم تو نہیں ہے کہ ہم کاموں مشغول ہو کے نماز قضا کر دیں اور نماز کی رنگ پر ابھی اٹھتے ہیں اور نماز ہی قضا ہو جائے دنیا کے کاموں مشغولیت کی وجہ سے. اسی طرح نمازی کے آگے سے گزرنا جبکہ آگے سترا نہ ہو، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سجدے کی آگے جگہ سے گزرنا کبیرہ ہے. جماعت کو ترک کر دینا گناہ کبیرہ ہے. ہاں الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، وہ اعذار جن کو شریعت نے عذر تسلیم کیا ہے جماعت کو ترک کرنے کے لیے، سب کو توڑنا، اسے سیدھا نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح سے نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو ترک کر دینا یا نماز کے فرائض میں سے کسی فرض کو ترک کر دینا کبیرہ گناہ ہے. نماز کے اندر دائیں بائیں دیکھنا، آسمان کی طرف متوجہ ہو جانا، ادھر ادھر دیکھنا نماز کے اندر، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. نماز پڑھتے ہوئے قبروں کو سجدہ کرنا، ان پر چراغ جلانا، ان کا طواف کرنا، ان کی طرف رک کے نماز پڑھنا، اس طرح سے نماز جمعہ کو ترک کر دینا، جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کے آگے جانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. جنازے کے اوپر اپنے آپ کو، میت کے اوپر اپنے آپ کو پیٹنا، نوحہ کرنا، واویلا مچانا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے. مردے کی ہڈی کو توڑنا اور قبر پہ بیٹھنا گناہ کبیرہ ہے. قبروں میں مسجد بنانا، چراغ لگانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اس طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنا، حج نہ کرنا، روزہ نہ رکھنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ کے حوالے سے کسی نے، کسی کے پاس اگر زکوٰۃ کا مال ہے تو اس میں خیانت کرنا گناہ کبیرہ ہے. صدقات کا مال اس میں خیانت کرنا گناہ کبیرہ ہے. مالدار آدمی کا، جس کے پاس پہلے سے مال ہے، اس کا صرف اور صرف اپنے مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے. صدقہ کر کے احسان جتانا، اگلے کے اوپر جتانا احسان کہ بھائی میں تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہوں، یہ گناہ کبیرہ ہے. اور یہ صدقے کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے. جب کوئی شخص کسی پر اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے اس کو بھول جائے، جب اگلے میں جتائے گا تو یہ اپنے نیکی کو خود برباد کر رہا ہے. اسی طرح حج میں حالت احرام کی جو پابندیاں ہیں، ان میں سے کسی احرام کی پابندی کا مرتکب ہونا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. رمضان کا روزہ بلا کسی عذر کے چھوڑ دینا، کبیرہ گناہ ہے. جانوروں کو ستانا، تنگ کرنا، نشہ و چیزیں استعمال کرنا، داڑھی کا منڈانا، شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا، پردہ نہ کرنا عورتوں کا، سود کھانا، سود کھلانا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں. حرام چیز کھانا، اسی طرح سے یتیم کا مال ناحق کھا لینا. خرید و فروخت میں جو شریعت نے قواعد و ضوابط بیان کیے ہیں ان کے مطابق بے شرح نہ کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے. اب ظاہر بات ہے جب ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ کبیرہ گناہ ہے تو اگلے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا شریعت نے کیا طریقہ بتایا، کس کس طریقے سے اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام نے بیع کرنے سے منع کیا. یہ سب اس کا تعلق علم سے ہے، سیکھنا پڑے گا. امانت میں خیانت کرنا، وعدے کی پاسداری نہ کرنا، جھوٹ بولنا، مسلمان کا تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا، بالوں کو، خواتین کا بالوں کو تھریڈنگ کرنا فیشن کے طور پہ، اسی طرح سے کسی اجنبی عورت کو دیکھنا، نامحرم اجنبی عورت کو دیکھنا، اسے بدنظری ہم کہتے ہیں، چھونا، بغیر محرم کے اکثر تنہائی میں بیٹھنا، یہ کبیرہ گناہ ہے. کسی بیریش خوبصورت لڑکے کے ساتھ یہی تینوں کام کرنا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے شہوت کے ساتھ ہی کام کرنا، گناہ کبیرہ ہے. غیبت کرنا، کسی کو ناپسندیدہ القاب سے بلانا، پکارنا، چغل خوری کرنا، مسلمان کا مذاق اڑانا، شوہر کو بیوی کے خلاف، بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکانا، اسی طرح سے شوہر کا بیوی کے حقوق میں کوتاہی کرنا، اس پہ ظلم کرنا، اس کو مارنا بیجا، یہ گناہ کبیرہ ہے. کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگا دینا، گالی دینا، گناہ کبیرہ ہے. قتل کرنا، جادو ٹونا کروانا، عیبوں کی جستجو کرنا اور ظالم کی مدد کرنا، اسی طرح سے عورت کو عورت سے اپنی خواہش پوری کرنا، شہوت اور حیا، بے حیائی کے کام کرنا، میدان جنگ سے بھاگنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے. بےہودہ شعر کہنا، فحش اشعار پڑھنا اور گانا سننا، گانا بجانا، شطرنج کھیلنا، چیس جسے ہم کہتے ہیں، چیس کھیلنا، شطرنج کھیلنا بھی گناہ کبیرہ ہے. جائز نہیں. اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف بغض رکھنا، شراب پینا، بلا عذر گواہی کو چھپانا، یہ موٹے موٹے گناہ کو بیان کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تابعین کو قول بات کہی تھی، آج اس بات کو اپنے زمانے کے ہم لحاظ سے دیکھتے ہیں تو بڑا عجیب تفاوت ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تابعین کو مخاطب کر کے کہ تم گناہوں کو تنکے سے بھی ہلکا سمجھتے ہو، اور ہم اپنے زمانے میں، نبی اکرم علیہ السلام کے زمانے میں، ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے جن کو تم تنکی کی بھی حیثیت نہیں دیتے۔ حضرت زیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نے پوچھا کہ بنی اسرائیل پہ جو اللہ نے ناپسندیدگی اور عذاب نازل کیے، تو کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا دین ترک کر دیا تھا، اس بنا پہ اللہ نے انہیں بندر بنا دیا، مصب کر دیا، کیا وجہ تھی؟ کہا یہ وجہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ اللہ نے انہیں جن چیزوں کا رکنے کا حکم دیا تھا وہ اسے ترک کر دیتے، جس سے اللہ کہتا کہ نہیں کرنا اس کو وہ کرتے تھے، اور جسے اللہ کہتا نہیں کرنا، جسے اللہ کہتا کرنا ہے اسے وہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم کو توڑتے تھے، اللہ کے نواہی کو پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جس چیز سے منع کیا جاتا اس پر عمل کرتے، یہاں تک کہ اتنے دین سے اس طرح نکل گئے جیسے کوئی شخص اپنی قمیض سے نکل جاتا۔ حضرت اللہ نے بات ہوگی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ اے گناہگار آدمی، گناہ کے برے انجام سے بے خوف ہونا اور پے در پے مسلسل گناہ کرتے چلے جانا، یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے فرشتوں سے تیرا حیا نہ کرنا اور گناہ کو برقرار رکھنا، یہ اصل گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا گناہ پر قدرت ملنے کا خوش ہونا، یہ اصل گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا گناہ کرتے کے بعد ہنستے رہنا، گناہ کا موقع ہاتھ سے نکل جانے پر رنج اور غم کرنا، جب تو گناہ کر رہا ہے اور ہوا چلنے کی وجہ سے تیرے گھر کا پردہ ہلنے لگے تو تیرا اس سے خوف زدہ ہو جانا اور دل کے اس بات پہ مسترد نہ ہونا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ اصل گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ ایک تو وہ گناہ ہے اور دوسرا تیرے اندر جو بے خوفی ہے وہ کیفیت اس سے بڑی بدتر ہے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہاری نگاہوں میں جو جو کوئی گناہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں تو بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور جو جو تمہاری نگاہوں میں کوئی گناہ بڑا ہوتا جائے گا تو اللہ کی نگاہوں میں چھوٹا ہوتا چلا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق جو امور ارشاد فرمائے تو ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جب بندہ میرا اطاعت کرتا ہے تو میں اسے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں اسے راضی ہو جاتا ہوں تو میں اس میں اور اس کے آثار میں برکت ڈال دیتا ہوں، اور میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں، اور جب کوئی بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اسے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اس پر اپنی لعنت نازل کرتا ہوں، اور میری لعنت کا اثر ساتویں نسل تک جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ گناہ جب کوئی شخص کرتا ہے اللہ کو ناراض کرتا ہے، یہ بات نہ سمجھے کہ اس کی اس نافرمانی کا اثر صرف اس تک محدود رہے گا، یہ اس کی اولاد میں، اس کی آگے آنے نسلوں تک جائے گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ میرے دشمنوں کے راستے میں مت داخل ہوں۔ تو جو سننے والی بات ہے کہ آج کے زمانے میں اس میں ذرا فرق ہے کہ ہم کیا ہیں، کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہ اللہ نے نبی کی طرف وحی بھیجی علامہ ابن حجر حیاتی مکی رحمۃ اللہ نقل کیا اس کو ازواج میں, کہتے ہیں کہ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی, ایک نبی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ میرے دشمنوں کے راستے میں مت داخل ہوں, میرے دشمنوں جیسا لباس مت پہنے, میرے دشمنوں جیسے سواری مت اختیار کریں, میرے دشمنوں جیسا کھانا مت کھائیں, ورنہ وہ بھی ان کی طرح میرے دشمنوں میں شامل ہو جائیں. جیسا کہ حدیث میں آگیا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار فرماتا ہے اسی قوم میں سے ہوگا. حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اہمیت نہیں دیتے تبھی اس کی نافرمانی کرتے ہیں, اگر وہ اللہ کی اہمیت سمجھتے تو کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتے. فرماتے ہیں کہ ایک کامل آدمی سے وہ گناہ ہو جائے تو اپنے گناہ ہو جانے کے اوپر مسلسل شرمندہ رہتا ہے, درستا رہتا ہے, استغفار کرتا رہتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا, اللہ مجھے معاف کر دے, یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. چنانچہ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, مجھ سے مروی ہے کہ مومن آدمی اپنے گناہوں کو سمجھتا ہے جیسے کسی پہاڑ کی جڑ میں کھڑا ہو, اسے اندیشہ ہو کہ وہ پہاڑ اس پہ آ گرے گا, اور گناہ گار آدمی اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے جو اس کی ناک پہ بیٹھی ہو اور اشارہ کرے تو مکھی اڑ جائے گی. اصل میں توبہ ندامت کا نام ہے, شرمندگی کا نام ہے. تجکاب آباد ماتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک آدمی سے گناہ ہو گیا, بڑا غمگین ہوا, اسی پریشانی کے حالے میں کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا, کبھی کہتا کہ میں اپنے آپ کو کس طرح مناؤں گا, کس طرح راضی کروں گا. اس کے اس غم اور پریشانی کے بنا پہ اسے صدیق لکھ دیا گیا. اللہ کو اس کی یہ ندامت یہ شرمندگی اتنی پسند آئی کہ اللہ اس کی دیتے ہی لکھ دیا. عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صحابی ہیں تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات میں میں قبرستان سے گزر رہا تھا, اچانک میرے سامنے قبر میں سے ایک آدمی نکلا جو ایک زنجیر کھینچ رہا تھا, پھر دوسرا آدمی سامنے آیا جس نے زنجیر کو تھام رکھا تھا, اس نے اسے کھینچ کر واپس قبر میں لٹا دیا. میں نے سنا کہ وہ آدمی اسے مارتا جا رہا تھا اور زنجیر میں بندھا وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا, کیا میں غسل جنابت نہیں کرتا تھا, کیا میں روزہ نہیں رکھتا تھا. اس نے کہا کیوں نہیں, لیکن جب تو تنہائی میں نافرمانی کے کام کرتا تھا تجھے اللہ کا دھیان نہیں رہتا تھا, تیری پٹائی اس پر سے. ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ میں بڑی کثرت سے قبرستان جایا کرتا تھا, موت کو یاد کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ رات کے وقت میں قبرستان میں تھا کہ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی, میں سو گیا. میں نے دیکھا کہ ایک قبر شک ہوئی اور میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ زنجیر پکڑو, اسے اس کے منہ میں ڈال کے اس کی پچھلی شرمگاہ سے نکال دو, اور مردہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے پروردگار کیا میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا تھا, میں نے تیرے گھر کا حج نہیں کیا تھا. وہ اس طرح پیدا نہیں کام سے باہر کو آتا تھا اور کوئی کہنے والا کہتا تھا کہ بظاہر تو یہ سارے کام کرتا تھا لیکن جب تو خلوت میں ہوتا تو کھلم کھلا میری نافرمانی کرتا تھا اور تجھے میرا کوئی دھیان نہیں تھا. عبداللہ ابن مدینی فرماتے ہیں کہ ہمارے دوست تھا, وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی جاگیر کی طرح روانہ ہوا, راستے مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا, میں قبرستان کے قریب پہنچا, میں نے ذکری نماز مغرب پڑھی, میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے قبرستان کی جانب سے رونے کی آواز سنی, جس قبر کی سے مجھے رونے کی آواز آ رہی تھی, میں اسے قریب پہنچا تو مردہ کہہ رہا تھا ہائے میں تو نماز روزہ کرتا تھا. یہ دیکھ کے مجھ پہ کپ کپی تاری ہو گئی. میں نے آس پاس موجود لوگوں کو بلایا, انہوں نے میری طرح یہ آواز سنی, اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو کر اپنی جائیداد کی طرف چلا گیا. اگلے دن جب میں واپس آیا پہلی جگہ پہ پہنچ کے نماز پڑھی, غروب آفتاب کا انتظار کرنے لگا, جب سورج غروب ہوا میں نے نماز مغرب پڑھ لی, تو میں نے پھر ایسی قبر کی آواز سننے کی کوشش کی. اس وقت بھی مردہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہائے میں تو نماز ہی پڑھتا تھا, روزہ بھی رکھتا تھا, میں اپنے گھر واپس آ گیا اور دو مہینے تک سخت بخار مبتلا رہا. یہ کیوں؟ کہ صرف نماز روزہ تو نہیں ہے نا دین کا, دین میں کچھ دیگر گناہ کبیرہ بھی تو ہے نا, ان سے بھی تو بچنا ہے نا. جو مردہ کہہ رہا تھا میں تلاوت بھی کرتا تھا, اگر کوئی بے حیائی کے کاموں سے نہیں بچتا, شہوت کے کاموں سے نہیں بچتا, علامہ ابن حجر حیتمی مکی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ ان کے ساتھ نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بچپن میں اپنے والد صاحب کی قبر میں پابندی جایا کرتا تھا. ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں نماز فجر کے بعد منہ دھیرے نکلا تو فرماتے ہیں والد صاحب کی قبر کے قریب جا بیٹھا اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کی. اس پر قبرستان میں میرے علاوہ کوئی بھی نہ تھا تو مجھے آہ آہ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. پھر مجھے قبر سے جو چونے وغیرہ سے پکی کی گئی تھی اور نہایت سفید تھی, سنگ مرمر لگا ہوا تھا, اس میں سے آواز آنے لگی. میں پریشان ہو گیا, میں تلاوت کا سلسلہ بند کیا اور کان لگا کر سننے لگا. مجھے اس قبر کے اندر سے عذاب کی آواز سنائی دی اور وہ مردہ جسے عذاب ہو رہا تھا اس طرح چیخو پکار کر رہا تھا کہ اس کی آواز سن کر دل پر دہشت طاری ہوتی تھی. میں کافی دیر تک کان لگا کر سنتا رہا اور وہ مردہ جسے عذاب ہو رہا تھا اسی طرح چیخو پکار کر رہا تھا. جب صبح کی روشنی پھیل گئی تو میں مجھ سے ان تمام چیزوں کا احساس مخفی ہو گیا. تھوڑی دیر بعد میرے پاس ایک آدمی گزرا, میں نے اس سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے جس آدمی کا نام لیا میں بچپن سے اسے جانتا تھا, وہ تو ہر وقت نماز پڑھنے والا تھا, نمازوں کی ان کے قاعد میں پابندی اور لا یعنی امور سے بچنے اور باتوں سے خاموشی مشہور تھا. تو میری طبیعت پہ بہت بوجھ ہوا کہ وہ تو نیک آدمی تھا, اس کے ساتھ یہ دعوے قبر والا معاملہ کیوں ہوا؟ لیکن جب میں نے اس کے حالات کو اس تجسس میں جا کے تھوڑا سا گھر سے پوچھا تو پتہ چلا کہ نمازی تو تھا, مسجد میں باجماعت نماز پڑھتا تھا, مگر مال حلال نہیں تھا, سود خور تھا, تاجر آدمی تھا, حلال تجارت بھی کرتا تھا, لیکن جب بڑھاپے پہ آیا تو اس کے پاس کچھ سودی مال موجود تھا اور اس نے وہ مال کی محبت میں لوگوں کو سودی قرض دے دیا اور اس سودی قرض نے اس کو وہاں پہنچا دیا. سراجہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنے شہر کے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا تو دوسرے شہر کے قاضی کا جو قاصد تھا جس کا نام عبد الباسط تھا, اس نے کہا کہ ایک مرتبہ اس نے عبد الباسط کا جو فلاں شخص کا قاضی تھا قاصد تھا اس کا واقعہ سنایا کہ وہ بڑے بڑے قاضیوں کا قاصد تھا, ان کا پیغام لایا کرتا تھا, پہلے غریب تھا پھر یکا یکا خوب مالدار ہو گیا, پھر کچھ عرصے بعد فوت ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے اس قبر میں ایک دوسرے مردے کو دفن کرنے کے لیے جب اسی قبر کھودی تو ہمیں اس کی گردن میں ایک عظیم زنجیر نظر آئی. ہم نے دیکھا اس زنجیر میں ایک سیاہ رنگ کا بہت بڑا پٹا نظر آیا, اسی زنجیر میں اس کے ساتھ بندھا ہوا تھا, وہ اس کے سرحانے کھڑا تھا اور اپنے دانتوں اور پنجوں سے کھرچنے اور نوچنے کا ارادہ کر رہا تھا. ہم پر شدید خوف طاری ہو گیا, ہم نے جلدی جلدی اس کی قبر مٹی بھر دی. پھر ہم نے ایک اور آدمی کو دیکھا کہ جب ہم نے اس قبر کھودی تو اس کے جسم میں سوائے اس کھوپڑی کچھ نہیں بچا تھا اور اس میں بڑی بڑی اور چوڑی چوڑی کیڑے ٹھٹکی نظر آ رہی تھی. ہمیں اس پر تعجب ہوا اور ہم نے دوبارہ مٹی ڈال دی. قبر کے حوالے سے اس قسم کا ایک واقعہ نبی اکرم علیہ السلام کے دور دس میں بھی ہوا تھا. صحابہ کرام رمضان کے دور میں مشرکین مکہ میں سے کسی کو غالباً دفنایا گیا اور صحابہ کرام رمضان نے آ کے بتایا کہ یار سب کے اس مشرک کو جس کو دفنایا گیا, قبر نے زمین نے مل گئی, باہم آپس میں مل گئی اور مردہ باہر نکل آیا, دوبارہ قبر کھودی گئی, دوبارہ مردہ ڈالا گیا اور دوبارہ اس طرح سے ہوا. تو نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین تو اس سے بھی بروں کو اپنے اندر لے لیتی ہے, لیکن اللہ جل شانہ نے تم لوگوں کو عبرت کے طور پر دکھانے کے لیے واقعہ دکھایا. سلمان بن جبال کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا, میں نے اسے بہت معمولی سمجھا. رات کو میں سویا ہوا تو خواب میں کسی نے کہا کہ کسی گناہ کو حقیر مت سمجھا کرو اگر تو وہ صغیرہ ہی ہو, کیونکہ جو گناہ آج تمہارے نزدیک صغیرہ ہے کل وہ اللہ کے نزدیک کبیرہ ہوگا. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمتہ اللہ نقل کرتے ہیں اور بہات میں فرماتے ہیں کہ مجھے فرماتے ہیں کہ ہم نے 10 چیزوں کو 10 جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے. فرماتے ہیں کہ ہم نے بلندی کو تکبر کا تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے, اسے عاجزی میں پایا. ہم نے عبادت کی لذت نماز میں حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اسے پرہیزگاری میں پایا. یعنی نماز کی لذت اسے ملے گی جو باقی گناہوں سے بچنے کا تمام بھی کرتا ہے. ہم نے راحت مال جمع کرنے کے اندر سمجھی مگر راحت کو ہم نے قناعت کے اندر اور ترک مال میں پایا. ہم نے دل کے نور کو دن کی نمازوں میں تلاش کیا مگر ہمیں دل کا یہ نور رات کی تہجد میں ملا. قیامت کا نور سخاوت میں تلاش کیا لیکن روزے کی سخت پیاس میں ملا. پولیس رات پہ گزرنے کا سبب قربانی کو سمجھا لیکن اسے صدقے میں پایا. صدقہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ دینا ہے یہ پورے سال کو گزارنے میں بہت زیادہ معاون ہے. فرماتے ہیں کہ جہنم سے نجات مباحات میں سمجھی لیکن ترک شہوات اور ترک لذات میں پایا. اللہ کی محبت دنیا میں تلاش کی لیکن وہ اللہ کے ذکر میں ملی. اور یہ پکی ٹھکی بات ہے کہ اللہ کی محبت اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں ملتی. اسی لیے مشائخ اللہ کا جو ذکر کرواتے ہیں نا کہ مراقبہ کرو, گھنٹے کا مراقبہ کرو, اللہ اللہ کرو, کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے بغیر اللہ کی محبت مشکل. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ارشاد ربانی ہے کہ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا, لیکن ہم دعائیں مانگتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو حضرت نے فرمایا کہ 10 چیزوں نے تمہارے دلوں کو مردہ کر دیا ہے اور دل کا مردہ نہ ہونا, مردہ جب دل مردہ ہو جاتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی. کہا کہ تم نے اللہ کی معرفت حاصل ہو جانے کے بعد اس کے حقوق ادا نہیں کیے, علم پڑھ جانے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے ہو, پتا ہے کہ خلاف گناہ ہے اور پھر گناہ سے بچنے کے لیے تمام نہیں کرتے. تم نے قرآن کو پڑھا سیکھا لیکن عمل نہیں کیا تو تمہارا دل مردہ ہو گیا. یعنی یہ وہ کام ہے جو دل کو مردہ کرتے ہیں. جب دل سخت ہو جاتا ہے, مردہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہ بھی پڑھ پڑتا ہے. تم نے شیطان سے دشمنی کا دعویٰ کرتے ہو لیکن اندر خانہ اس سے تمہاری دوستی ہے. تم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن تم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور سنت چھوڑ رکھا ہے. تم جنت کا شوق رکھتے ہو لیکن اس کے حصول کے لیے عمل نہیں کرتے ہو. تم جنت سے ڈرنے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے. تم موت کو حق مانتے ہو لیکن اس کی تیاری نہیں کرتے. تم دوسروں کے عیوب کو دیکھتے ہو لیکن کبھی اپنے عیوب کو نہیں دیکھتے. تم اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے. حضرت مارا فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت گھس جاتے ہیں مگر افسوس کی زبان اللہ کی شکر میں نہیں کبھی گھسی. ہمیں نعمت کا احساس کب ہوتا ہے کہ جب نعمت چھن جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا دانت ہی ہے दान जब कीड़ा खा कर गिर जाता है ना, तब एहसास होता है कि अच्छा यहाँ पे दान की नेमत चबाने में आसानी होती है। तुम हर दिन अपने मुर्दों को दफन करते हो, लेकिन तुम इससे इबरत हासिल नहीं करते। इन 10 चीजों ने तुम्हारे दिलों को मुर्दा कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने वहब बिन वरस से पूछा, क्या अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को इबादत की लज्जत महसूस होती है, नमाज की लज्जत महसूस होती है? कहा नहीं, बल्कि उस शख्स को भी नहीं जो अल्लाह की नाफरमानी का इरादा रखता है, यानी इसके दिल में इरादा है, तौबा करने का इरादा अभी तक नहीं है, तो उसको लज्जत नहीं मिल पाती। हकीकत यह है कि हम लोग गुनाह करके अल्लाह के आगे रोते नहीं है, और जो सलफ सालहीन थे गुनाह नहीं करते थे, और उनको इतनी खशियत थी, अल्लाह के इतना खौफ था कि वो नेकियां करके रोया करते थे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जी अल्लाह ताला मां इतना रोते थे कि सूख कर पाने में इसी की तरह हो गए। उनकी शागिर्द सईद बिन जबीर रहमतुल्लाह अलैह बारे में लिखा है कि इतना अल्लाह के खौफ से रोते थे, इतना अल्लाह के खौफ से रो गए कि रोते रोते उनकी आंखों की बिनाई चली गई। आबिद बनानी की आंखें दुखने लगी। तबीब ने उनसे कहा कि अगर आप एक चीज की जमानत दें तो आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं। कहा क्या? कहा रोया ना करें। कहा उस आंख में कोई खैर नहीं जो अल्लाह के खौफ से ना रो। फतेह मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का एक शागिर्द उनके यहाँ आया, देखा कि वो रो रहे और उनके आंसुओं में जर्द रंग शामिल है। उसने उनसे पूछा कि आपकी आंखों से खून बह रहा है? उन्होंने फरमाया हाँ। इतना रोए कि आंखों से खून के आंसू हकीकतन रो रहे हैं, मुहावरतन नहीं, हकीकतन उनके आंसू गिर रहे हैं। उसने वजह पूछी तो फरमाया कि मैं अल्लाह का वाजिब हक अदा करने में पीछे रह गया हूं। उनके इंतकाल के बाद उस शख्स ने ख्वाब में देखा तो पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। पूछा कि आपके आंसुओं को क्या बना? उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे अल्लाह अपना फुर बख्शा। और अल्लाह ने मुझसे पूछा कि ऐ फतेह तू किस बात पे रोता था? मैंने अर्ज किया कि अल्लाह तेरा वाजिब हक अदा करने में पीछे रह गया था, उसकी वजह से रोता था। अल्लाह ने कहा कि ऐ फतेह तू मुझसे क्या चाहता था? 40 साल तक तेरे फरिश्ते इस हाल में मेरे पास आते रहे कि उनके पास तेरा नामा अमाल नेकियों से भरा होता था और उसमें एक भी बुरा नहीं लिखा होता। 40 साल तक एक भी गुनाह नहीं किया और रो खिसा रहे, आंसू रो रहे हैं। तो हकीकत हाल तो ये है कि क्या गुरा कबीरा क्या सगीरा, अगर दिल में खौफ खुदा ना हो तो ना वो कबीरा की परवाह करे ना सगीरा की परवाह करे। जैसा अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जी रहमतुल्लाह कौल पढ़ा के सुनाया कि परवाह के असल बदबख्ती तो ये है कि गुनाह कर रहा है, गुनाह करते वक्त दिल में अफसोस और हसरत और नदामत नहीं है, असल बदबख्ती तो ये है। दुआ है अल्लाह हम सबको इस गुनाहों की दलदल से निकाल ले और सच्ची पक्की नेकी वाली जिंदगी नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर हमको झुका लीजिए, मुझे एक दिन राकबा कर लीजिए। تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل اللہ کی محبت میں کہہ رہا ہے اللہ. میں تو غفار ہوں تم نے خود ہی کہا, میں تو غفار ہوں تم نے خود ہی کہا, نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا. بخش دوں گا میں تجھ کو یہ ہے وعدہ تیرا, بخش دینا ہمیں یہ ہے وعدہ تیرا. میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا, سراپا خطا ہوں نگاہ کرم, میرے اللہ نگاہ کرم, نگاہ کرم میرے اللہ سراپا خطا ہوں نگاہ کرم, میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم میرے سونے اللہ، میرے من موہنے میرے پیارے اللہ، میری جان اللہ، میرا محبوب اللہ، میرا مقصود اللہ، میرا مطلوب اللہ، سپا خطا نگاہ کرم مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مگر مانگتا میری داستان مختصر ہو رہی ہے، میں بجھتا دیا ہوں نگاہ کرم، کوئی نہیں تیرے سوا میرے سونے اللہ، میرے من موہنے اللہ، صرف تو فقط تو، تو ہی تو، تو ہی تو، فقط تو، صرف تو، فقط صرف تو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مقلوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين الله يا پیارے الله تو بخشتا ہے اے اللہ اچھا غلط کو اللہ پانی پلانے پہ کتے کے پانی پلانے پہ بخش دے اللہ تو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے تیری مغفرت تو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے اے میرے مولا تو بہانے ڈھونڈتا ہے بخشنے کے لیے اللہ تیرے گناہ گار سے خطا کار گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیرے بندے تیرے آگے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اللہ مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ سے تو مغفرت کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے میرے مولا تیرے بندے ہم تیرے گناہ گار بندے آگے ہاتھ اٹھا کے اللہ تجھے بلانے کے لیے تیرے آگے ہاتھ اٹھائے میرے مولا اے میرے اللہ اے پیارے اللہ ہماری مغفرت فرما دے اللہ ہمارے گناہوں مغفرت فرما دے اللہ ہمارے گناہوں مغفرت فرما دے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ ہم تجھے منانے چاہتے ہیں تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں اللہ تو توبہ سے خوش ہوتا ہے تو گناہوں کی معافی مانگنے سے خوش ہوتا ہے اللہ ہم سب پکی توبہ کرتے ہیں بار بار توبہ کرتے ہیں ہزار بار توبہ کرتے ہیں اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جا اے میرے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے میرے پیارے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے پیارے اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں اللہ ہم نے جو گناہ اندھیرے میں ہوئے جو گناہ ہم نے جان کے کیے جو انجانے میں کیے اللہ اللہ اللہ نماز پڑھنے والا بھی اللہ تیری پکڑ میں آ گیا اپنے گناہوں کی سبب سے ہم تو بڑے گناہ گار ہیں ہم تو بڑے سیاہ کار ہیں اللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ میں عذاب قبر سے بچا لے اللہ میں عذاب قبر سے بچا لے اللہ میں عذاب قبر سے بچا لے اللہ بڑے کمزور ہیں دنیا کی کار بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے آخرت کیا کریں گے اللہ بڑے گناہ گار کمزور ہیں اللہ میں عذاب قبر سے بچا لے ہم اس ہر ایک کو بچا لے آپ کو اپنی رحمت کا واسطہ آپ کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ اللہ اپنی اس دنیا میں جتنے بھی تیرے مقبول بندے ہیں اللہ آپ کو ان کا واسطہ رہ محبت کا واسطہ ہم سے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے اللہ میں عذاب قبر سے بچا لے اللہ میں قبر کی سختی سے بچا لے اللہ میں قبر کی سختی سے بچا لے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سختی سے بچا لے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے مولا رحم فرما دے، کرم فرما دے مولا، رحم فرما دے اللہ، تیرے رحم و فضل کے آگے ہمارے گناہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ تو نے خود فرمایا رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے. میرے مولا بت پرست ہے، اللہ صدا صدا کہتے ہوئے ایک بار کہا تھا سبت کو نے لبیک، اللہ تو تجھے پکار رہے نا، اللہ تو تجھے پکار رہے، ہم تو تجھے بلا رہے ہیں. میرے مولا ہماری مغفرت کر دے، اللہ ہماری مغفرت کر دے، اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے، جو ہم نے اللہ آج تک جتنے بھی کیے ہیں اللہ گناہ معاف کر دے. اللہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تجھ سے معافی مانگے تو نہ معاف کرے؟ اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، تو سخیوں کا سخی ہے اللہ، دنیا کے سخی کے دربار پہ اللہ لوگ آ جائیں، چند لوگ آ جائیں اکٹھے ہو کر، خالی ہاتھ میں اٹھاتا اللہ اتنے سارے ہاتھ تیرے آگے اٹھے ہوئے، اللہ تو کیسے خالی ہاتھ اٹھائے؟ تو سخیوں کا سخی ہے اللہ، ہمارے خالی جھولیوں کو بھر دے اللہ، اپنی رحمت سے بھر دے. اللہ بھیگ اسے ملتی ہے جس کا دامن خالی ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، جو مسکین ہو، فقیر ہو. اللہ فقیر ہے، اللہ تیرے فقیر ہے، اللہ تیرے فقیر ہے، تیرے مقتے ہیں اللہ. اللہ ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے، اللہ ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے. اے میرے مولا ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے. اللہ تیری رضا سے چاہیے، تیری مغفرت چاہیے. اللہ ہمیں موت کی سختی سے بچا لے، قبر کی سختی سے بچا لے، اللہ میدان حشر کی ذلت سے بچا لے، رسوائی سے بچا لے. اللہ اللہ اتنی ساری گھاٹیاں ہیں، اتنے سارے امتحان ہیں، اللہ ہم نے کچھ تیاری نہیں کی، اللہ ہم فیل ہیں. اللہ ہم کیسے گزریں گے؟ صرف تیرا فضل ہے اللہ، تیرا کرم ہے جو ہمیں گزار دے. اللہ تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ فضل والا معاملہ فرما دے، اللہ ہمارے ساتھ فضل والا معاملہ فرما دے. اللہ ہمیں عذاب سے بچا لینا، اللہ میں عذاب سے بچا لیجیے. اللہ آپ کو ان میٹھے میں چھوٹے ہاتھوں کے واسطہ، آپ کو اس میں اللہ سفید داڑیوں کا واسطہ، آپ کو جوان خون کی گرمی کا واسطہ، بچوں کے قرآن پڑھنے کا واسطہ. ہم میں سے ہر ایک کو عذاب قبر سے بچا لے، ہم میں سے ہر ایک کو موت کی سختی سے بچا لے، خاتمہ بن ایمان نصیب فرما دے. ہم میں سے ہر ایک سے راضی ہو جا، ہم میں سے ہر ایک گناہوں کی دلدل سے نکال دے. اللہ ہم میں سے ہر ایک گناہوں کی دلدل سے نکال دے. نظروں کو یا اللہ نظروں کو قابو فرما دے، اللہ گناہوں کی دلدل سے نکال دے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمیں اپنا بنا لے اللہ، ہمیں اپنا بنا لے اللہ، ہمیں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کی ناؤں تک اپنا بنا لے اللہ. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے اللہ، ہماری زندگی ساری سنور جائے گی تیری ایک نگاہ کی بات. اے مشکل حل کرو سب کے مشکل کشا، اے میرے اللہ تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ اور کون ہے؟ اس کے آگے ہاتھ اٹھائے، تو نے کہا ہے کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم. میرے مولا ان اٹھے ہوئے خاتوں کو کسی ایک کو بھی خالی نہ لٹانا، کسی ایک کو بھی رد نہ کرنا اللہ، کسی ایک کو بھی خالی نہ لٹا، کسی ایک کو بھی خالی نہ لٹا اللہ. اللہ قیامت کے دن ہمیں سے ہر ایک کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا اللہ تو حوض کوثر نصیب فرمانا، اللہ پل صراط کا آسانی فرما دینا، اللہ پل صراط کا آسانی فرما دینا، اللہ ہمارے دل کی سختی کو دور فرما دے، اللہ ہمارے دل کی سختی کو دور فرما دے، اللہ ہمارے دل کی سختی کو دور فرما دے، اللہ ہمارے دل کی سختی کو دور فرما دے، دل کی شقاوت کو دور فرما دے، اللہ ہم کی سختی کو دور فرما دے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. اللہ اللہ قیامت دن آقا علیہ الصلوۃ تسلیمات کی شفاعت نصیب فرمانا، اللہ اس جامعہ کو قبول فرما لے، اللہ جو اس جامعہ کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، اللہ اپنے صدقے پر اللہ پل سرات کو بہترین نور بنا دے، اللہ پل سرات کو بہترین نور بنا دے ان کے لیے، اللہ پل سرات کو بہترین نور بنا دینا ان کے لیے، پل سرات کی سختی کو آسان فرما دے، ان کے صدقے پر اللہ صدقہ جاریہ بنا دے، قبول فرما لے، بہترین اجر عطا فرما، اللہ کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، اللہ اے اللہ جو زمین کے لیے، اس مدرسے کی رقم کے لیے اللہ جو دینی ہے، اللہ اس کے غیب کے خزانوں سے فضل فرما دے، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے اسباب پیدا فرما دے، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں میرے اللہ، کچھ مشکل نہیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، اللہ سارے اسباب پیدا فرما دے، تعمیر کی بھی اسباب پیدا فرما دے، اللہ طلبہ کو وہاں پہ بھیج بھی دے اور ان طلبہ کو اللہ قبول بھی فرما لے، اللہ اس زمین کو قیامت تک کے لیے اللہ تمام عالم کی ہدایت کے لیے قبول فرما لے، اللہ جامع طہٰ کو زمین پہ اللہ قیامت تک کے لیے اللہ تمام مسلمانوں کی ہدایت کے لیے قبول فرما دے، اس کے فیض کو ساری دنیا میں پھیلا دے، اللہ اس زمین کو اللہ رد نہ فرمانا، اللہ رد نہ فرمانا، اللہ زمین کو اپنی بارگاہ میں مقبول کر لے، اللہ جس کو تو قبول کر لیتا ہے تو سب کچھ کر دیتا ہے، اسباب بھی کوئی بنا دیتا ہے، اللہ زمین کو قبول فرما لے اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے گھر آباد کرنے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے، اللہ قبول فرما لے، رحم فرما دے، اپنے فضل سے قبول فرما لے، یا اللہ یا اللہ جو کچھ مانگنا چاہیے تھا اس سے نہیں مانگ سکے، اللہ عطا فرما دے، بن مانگے عطا فرما دے، اللہ جس کے دل میں جو جو جائز حاجات ہیں سب کو پورا فرما دیجیے، اللہ گھر میں برکت عطا فرما دے، رحمت فرما دے، اللہ ہم میں جس کے جو جو عزیز اقربا اللہ قریب میں فوت ہوئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ان سب کی بلندی درجات فرما دے، اللہ ان سب کے حال پر رحم فرما دے، یا اللہ یا اللہ جو اساتذہ جن کے ستار فوت ہوئے ہیں، یا اللہ رخ نوی صاحب کی اہلیہ فوت ہوئی ہیں، اللہ سب کو اللہ مغفرت فرما دے، اللہ کامل مغفرت فرما دے، اللہ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دے، اللہ آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرما دے، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. کیونکہ ہم ابراہیم میں نے آپ کو کچھ چیزیں ڈال کے دی تھی آپ کے لیپ ٹاپ میں نا, اور اس کے لیے وہ لیپ ٹاپ کام کے لیے اس کو سیو کرنے کے لیے کس پہ کلک کروں؟ کلینک کا یوگا سٹاپ میں